Nu, începând de astăzi, avem avem vreo 5.600 de euro în programul nostru la Kiss Cash. Pregătiți-vă să mixăm pe undeva în cele 3 ore banii în programul nostru. Foarte tare, avem așadar bănuți, avem muzică, avem derichisuri de la voi, le așteptăm la 0722 20 60 20, SMS-uri cu tarif normal și pe facebook.com/kissfmromania. DJ Anc și Onyx împreună cu voi până la 22, începem cu Andra, Something New, DJ Anc Remix. Rihanna vine cu Please Don't Stop The Music și ne întâlnim și cu Dansa Bunicu de la Narcotic Sound și Christian D. 3 ore de mix, piese, derichisuri, Facebook și Kiss Cash, toate la Kiss Kiss in the Mix. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Kiss Kiss in the Mix cu DJ Anc și Onyx. Something new is coming on tonight.

dansa bonito, bum bum, dansa bonito, bum bum, dansa bonito, bum bum, move tu cuerpo. Minute, să vă anunțăm de podcastul Kiss Kiss in the Mix, updatat la zi. Da, găsiți acolo înregistrarea de vineri, înregistrarea de sâmbătă de la Winter Kiss și undeva după sfârșitul emisiunii de astăzi o să găsiți și înregistrarea emisiunii de astăzi, așadar kissfm.ro/kkm. Aveți două opțiuni, una de play sau alta de download, amândouă sunt gratuite, astfel încât să aveți emisiunile cu voi oriunde ați merge. Continuăm tracklist-ul de astăzi cu Morandi, single Now Knows, Midnight Train se numește. Mosano și Sony Flame vin cu Zingarinio, Buiaca și apoi Delino, ne întâlnim imediat cu ei, Private Love. Mai întâi single nou, cum zicea și Olix Morandi, Midnight Train la Kiss Kiss in the Mix. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Kiss Kiss in the Mix cu DJ Young și Olix. Midnight train.

Softul de SMS-uri 0722 20 60 20. Sunt o grămadă de dedicații trimise de la voi. Stai așa să-i dăm un refresh după timing. Să ne luăm de sus. Frumos. Și avem așa un delichist de la Dani pentru Bălănel Jardel. Cum vine asta, zi-mi și mie. De la Denisa din Piatra Neamț pentru iubitul ei Andrei. Te iubesc pentru că... Și pentru voi, incredibil. Din partea mea, Gogu din Milon Costin, pentru toți cei care mă cunosc și colegii mei de la Aviații Bacău, v-am pupat. Uite, scrie corect, e în regulă. De la Adnana Mădălina din Botoșan și pentru vericioarele mele, Justina și Alexandra, toate melodiile din seara asta și pentru iubitul meu, Cristi, te iubesc mult și pentru toți chisomanii care mă cunosc, vă iubesc, Kiss FM! Sigur că da, mulțumim, vreau și eu un delichis pentru sora mea, Diana, vă salută Marius din Sinaia, sunteți cei mai tari, mulțumim foarte mult! Un delichis vreau să dau pentru mine din partea tuturor celor care mă cunosc, tare asta de la... De la mine, ce? Din partea celor care Suțu sau Șuțu. Și zice așa: salutare băieți, vreau și eu un delichis să fie pentru Cristina, îngerașul care m-a bulversat aseară din partea lui Vali. Domnul Vali, îți dorim revenire plăcută, să întoșire grabnică după acest șoc pe care l-ai avut. Și dacă te-a luat inima așa cu dureri, un medicament, ceva, uite o piesă bună. Nu uitați, 5600 de euro în această seară la Kiss Cash. Pregătiți-vă să puneți mâna pe bani. Vă scrieți la 0735 600 100, SMS-uri cu tarif normal, numele și orașul din care asculti Kiss FM, sau pe site-ul kissfm.ro. Swedish House Mafia și hey! Pharrell, Your Name. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. know your name. Or better yet, stay in there, just do that. Your name. Kiss in the Mix, exact. 40 de minute se încheie acum de piese mixate și neîntrerupte. Da, Kiss Kiss in the Mix. Imediat după pauză ne întâlnim cu Radio Killer, Lonely Heart, Smiley, Love is for Free și Caro Emerald, The Night Like This. Nu uitați, 5600 de euro la Kiss Cash de astăzi. Are început Kiss Cash-ul. Yo, tot imediat după pauză ne întâlnim și cu dedichisurile voastre de pe facebook.com/kissfmromania. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Back to the mix. Kiss Kiss in the mix. Back to the party. Gata, back to the mix, back to the party. Și așa cum v-am promis, dedichisuri de pe facebook.com/kissfmromania. Să vedem ce spune lumea acolo. Uite, începem de la cel mai recent ajuns acum 9 secunde. Cristina PXP, mămica, aici începe conferința conferințelor. Cristina PXP. Aulă, nu, hai să nu. Hai să nu, adică nu știu ce. Lumea vorbește despre Kiss Cash aici, m-am prins. Vreau și eu o melodie, sistem și lip centre în urma ta, zice Vasilescu Isabella. Stai așa să vedem. Popescu Andrada, Craiova e cel mai tare oraș. Mamă, a început un fel de chat pe wall-ul Kiss FM de pe Facebook. Aulă, uite, aici, Toma, Liviu, Andrei. Bună seara, chisămanilor, sunt Liviu din Torino. Aș vrea și eu un derichis pentru toți prietenii mei din Bârlad și pentru prietena mea, Adina, pe care o iubesc mult. Vă rog pentru toți, măcar o dată, postați-mi și mie derichisul. De fapt, nu, dați-mi derichisul postat. Eu zic că ar fi foarte interesant să anunțăm pe cei care sunt pe canalul Kiss FM de pe Facebook, nu? Măcar în timpul emisiei noastre să lase doar dedicații, nu chat-uri, nu discuții, răspunsuri, comenturi. Da, așa, ne-am bucurat ca să avem și noi derichisuri totuși atunci când intrăm pe Facebook-ul Kiss FM. Uite, cum face Mihaila Georgianu, derichis pentru toți prahovenii de la George din adunați, The Best Radio in the World, Kiss FM. Mulțumim foarte, foarte mult. Uite, dedicații să fie, nu discuții între voi. De la Cristi, pentru iubita sa Felicia, cea mai frumoasă fată pe care am întâlnit-o în viața mea, trebuie să fate foarte mult. Și dacă tot ne uitam pe Facebook, avem un anunț important, am putea spune. Ioana Matache, sora Adelii Matache, și-a pierdut câinele undeva prin București. Ea spune, acum o săptămână l-a pierdut în cartierul Berceni, zona școlii 129. Este un câine ceau-ceau roșcat, talie medie și răspunde la numele Molly. Se oferă și recompensă dacă cineva l-a găsit, dacă ne aude cel care l-a găsit, e rugat să sune la noi aici la Kiss FM la 021 318 8000. Deci zona Berceni, școala 129. Un ciao ciao. De ce culoare ziceai? Culoare roșcată. Dacă o căutați pe Ioana Matache pe Facebook, o să găsiți acolo câinele în poză, foarte, foarte frumos. Este câinele al ei și al Denei Matache. Așadar, dacă l-ați găsit cumva, sunați la Kiss FM la 021 318 8000. Atenție, este numărul de la recepție. Nu este pentru Kiss Cash, nu este pentru nimic altceva. Este de la noi, de la recepție. Așa că sunați acolo doar dacă cumva ați găsit câinele sau dacă aveți nevoie de alte informații. Gata, continuăm tracklist-ul la Kiss Kiss in the Mix. Lonely Heart, super piesă de la Radio Killer. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Come on. On. And that song is playing in my head on and on. My world's black and white, baby, now that you're gone. The memory of you still lingers on, and

Paradise la Kiss Kiss in the Mix. În weekend ne-ați putut, ne-ați putut asculta live din de la Winter Kiss. Și pentru că este luni, mai avem doar câteva zile până la următorul weekend, adică până la Winter Kiss, mai exact vreo 4 zile. Da, o să ne întoarcem acolo la munte și din nou o să ne puteți asculta. Așadar, găsiți podcastul de la Winter Kiss pe kissfm.ro/kkm și desigur pe site-ul Kiss FM, relatări, povești, filmulețe și poze din acest weekend de la munte. Nu uitați, a început Kiss Cash-ul, avem 5600 de euro în programul nostru. Pregătiți-vă să puneți mâna pe bani, 0735 600 100, SMS-uri cu tarif normal sau pe kissfm.ro. N-au reușit Cârcuta și n-au reușit Andreele și nici Alisa de a bănuți. Încercăm noi să-i dăm undeva după ora 8, la un moment dat. Sau la un moment după 9, nu știu ce exact. Da, da. Ne toacem câteva clipe, cea mai bună muzică se ascultă la Kiss! The hits stay right here. Kiss FM. Are you ready? Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss! Kiss FM. Olix, Olix and DJ Young. Make the sound. On Kiss FM. Ok, începe o nouă oră de Kiss Kiss in the Mix. Un pic, salutare, salutare, încă o dată DJ Young și Olix împreună cu voi. Mai avem până la 10. Da, exact, încă două ore pregătite de Daily Kiss-uri, piese mixate, hituri, nebunii și Kiss Cash cu 5600 de euro. Așteptăm așadar Daily Kiss-urile voastre până la 10 la 0722 20 60 20. SMS-urile le așteptăm cu tarif normal, desigur, și să fie cât mai scurte și cât mai haioase și pe facebook.com/kissfmromania. Avem Tiny Temper și Eric Turner, Written in the Stars. Un remix foarte tare, imediat Sonia și Deep Central, noul single se numește Hold On. Și Rihanna vine cu Only Girl in the World la Kiss Kiss in the Mix. DJ Young și Olix așadar împreună cu voi, cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Kiss Kiss in the Mix cu DJ Young și Olix. That's why they play my song so many different times. Cause I got more hits than a disciplined child. So when they see me, everybody barack, barack. Soon I'm like a young, young, believe a lot, barack. I try teardrops over a massive attack. I know limit hits like I work with a racket. I'm back, look at my jacket. Hat, slow down, reserve, slow down to earth. I'm bringing gravity back, I don't try to the major. I want my family back, people work hard just to get all their salary back. Look up the survivor from the ghetto like Mallory Black. Man, where the hell was I to hear that? Damn, I used to be a kid that no one cared about. That's why you have to keep me playing. Even on the legal stuff, I'm bleeding the spade. They say the money's the reason of the evilest days. But have you ever been so hungry, you keep for a wait? Mate, now my hunger would even amaze. Great, it feels like a long time coming. Bam, see the fake thought that cunning plan. They had the dream, tried to chase, but the words to go nowhere. Running mad, I knew that maybe someday I would understand. Plan to change the town, I do 100 band. Everyone's gonna get their own heads back. You just gotta keep me in the game. Wow. Crazy. Clubberii care abia acum se trezesc. Foarte tare de la Rihanna, Only Girl in the World. Iar acum dăm citire mesajelor venite pe 0722 20 60 20. Bună, băieți, sunt Alina din 20 de undeva și vreau și eu un dedichis pentru copiii mei, Alexandru și Gabriela, pentru soțul meu Petrică, fratele meu Dan, mama și voi, este cei mai tare, vă iubim. Ok, mulțumim foarte, foarte mult. Ia să vedem, bună seara, am auzit anunțul despre câinele pierdut de sora Deliei Matache. L-am văzut marți sau joi în fața magazinului, era un magazin așa din piața Bobocica, în jurul lorii 6, eu fiind ce vei RATB, umpla după o cățea maidaneză. Ah, deci n-avea treabă. Ok, da. Să sunați la 021-318-8000 începând de mâine dimineață, nu? Mai da, exact? Dacă cumva ați văzut, nu, ce, și acum este doamna acolo la telefon. Dacă tot am citit mesajul ăsta, hai să repetăm anunțul de mai devreme. Ioana Matache, sora Deli Matache, a pierdut un cățel foarte, foarte frumos. Ciao, ciao, acum o săptămână în cartierul Berceni, în București, aici, zona școlii 129. Roșcat, talie medie, răspunde la numele Mori. Dacă îl găsește cineva, e rugat să sune la noi la recepție la 0213188000. Bună, sunt Gabi, vreau și eu de rechis pentru cel mai drăguț băiat. Vă pup, bun, ok. Cea mai haioasă zi a fost când s-a oprit curentul și n-am mai putut asculta Kiss FM. Manuela din Prahova, îți recomandăm să ții niște baterii cu ocazia asta. Din partea mea, Anca din Craiova, pentru iubitul meu, te iubesc foarte, foarte mult și pentru voi vreau Touch and Go number one. O să fie, uite, o să fie puțin mai târziu. Pentru Viorel, te rog, nu mai fi trist, nu mai asculta gurile rele, pentru că e păcat să stricăm o prietenie de 16 ani de zile. Te iubesc mult și știi că ești îngerașul meu. Cu mult love, Bogdi. Într-o dată lacrimile după SMS-ul ăsta. Parcă era pentru un băiat și a semnat tot un băiat. Stai să revin. Telenovela in the mix. Vreau și un delichis pentru mine și familia mea. Cele mai bune melodii. Melodii, mă, cu doi de melodii. Se ascultă la Kiss? Să-l băieți, ascult și eu zi de zi. La serviciu ceea ce fac și acum sunteți cei mai tari, Kissomania. Și pentru tot Kissomania de la Marius Blondu din Moreni Dâmbovița. Morena, Morena, Ela Roșii, Gino Mazzotti vin cu noi, un whole love. Imediat Mahombi, Bumpy Ride, Jam Tech Foundation Remix și Narcotic Sound, Mama Sita, The Paris Brothers Remix. DJ Ang și Olix împreună cu voi, 5600 de euro avem la Kiss Cash. Oameni buni, ascultați, rămâneți împreună cu noi. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. I won't let me say it loud. There are no memories to hold.

la Codic Sound și Christian D, Mamacita, piesa dementă de asta vară de care ne-am săturat. Da, remixul este foarte tare, a venit așa după, ca un cununare a succesului din vară, un pachet de remixuri în toamnă. Ok, avem podcastul Kiss Kiss in a Mix cu tot cu înregistrările de săptămâna trecută, plus înregistrările de la Winter Kiss, le găsiți pe kissfm.ro/KKM. Aveți două variante, varianta de play, dacă vreți să le ascultați direct pe site-ul Kiss FM, sau cea de download, amândouă sunt gratuite. Dacă vreți să aveți emisiunile cu voi, unde mergeți? Vă invităm și pe blogurile noastre, ovidiusenescu.ro și olix.ro. Avem chiar acum Martin Solvig și Dragonet. Hello, cea mai bună muzică. Se ascultă la Kiss. Martin Solvig, Dragonet, Don Diablo, and my name is Ash. Why are we whispering? This is the remix. Drop that gorgeous to kill me. Hold up now, what's the rush? Just chill for a minute and have a drink with me. I promise that I don't bite unless it's something you like. I'm playing, I'm a real nice guy. I wanna get to know you better if you don't mind. I think you're beautiful. Is your pops a drug dealer? Cause you don't. I just need you to know that you had me at hello. I'm not the kind of girl to get messed up. To get. She got a strut like she don't give a damn. On the real, girl, you look so fresh. If I may say, you got a real nice. My bad, but you know what I'm thinking. I lose my filter when I'm drinking. Only got one thing on my mind. No point in lying, I'm trying to make you mine. You need a little more convincing. It's all good cause I'm persistent. Baby, you got me tripping. Let's spend quality time and just kick it. You got me in the zone. Yeah, you're in a league of your own. I just need you to know that you had me at hello. Oh, it's all right. No, I see a new path. I can make half, make new money. Now I got a new laugh. Ha, music is paying me well, so I ain't gonna be the one to go and find a new craft. I'm alright, if it ain't for you, find a new path. If you can't hack it, better find a new class. Triple A gone, gotta find a new pass. Advise me not to do it when I'm buying new cars. All I really want is money in my pocket, cash in my hand. One. telefoanele, liniile din softul de telefoane s-au înroșit aici, cum se zice pe românește. Uite, am putea face o statistică. Avem pe cineva pe linie care a sunat de 151 de ori și încă cineva care a sunat de 245 de ori. Mamă, adevărați fani Kiss Cash care vor să ne ajute de multe ori să intre în direct, să dea numărul, poate să intre chiar ei apoi să câștige. Hai să dăm drumul la concurs, nu? Cred că așa ar trebui. 5600 de euro, oameni buni, încercăm să-i dăm chiar acum. Ne auzim și la Chișinău. Da, și cei de acolo ne ascultă în toată Republica Moldova și cei de acolo pot participa. 2, 3 și... All I really want is money in my pocket. Back to the mix. His kiss in the mix. Back to the party. Okay, where's the money? Let's dance. I wanna know your name before the night is over. I can see you dance with no shame. Damn, you look like a showgirl. Hey, could I have a lap dance now? Or maybe later in private? Girl, you make me fall in love. Let me get you in my world. You're just a girl I can't ignore. Get it up on the floor. Get it on the floor. Get it on the floor. You make me want you more and more. Get it up on the floor. You're just a F-I-N-E. You're a cutie, damn your booty. Make me go crazy, crazy. The way you move so amazing. You're like the wind, cause I'm blowing my mind. A girl like you is one of a kind. Show me some love, give me just a sign. Dancing, romancing all night. You're just a dancer, dancer. You're just- the fam is in the house. DJ Young is in the house. Yeah. cu DJ Agnolix. O piesă care rupe pur și simplu cluburile în două. I-a zis lui Adi de când a lansat-o: băi, o să rupă piesa asta, hai mă, nu, dar cum se poate? Da, pe bun, o să rupă. Da, i-am zis bine, nu? Foarte bine. 5600 de euro nu s-au dat, din păcate, în programul nostru. Am încercat din răsputeri să-l convingem pe Florin din Buzău să ne dea un număr, să-l întrebe pe cineva, să se gândească bine, n-a știut numărul, nu-i nimic, dimineața avem 5700 de euro la Kiss Cash. Oho, abia așteptăm să-i dea cineva, cineva chiar trebuie să dea banii ăștia. DJ Angelix împreună cu voi până la 10 și trebuie să vă spun că am afișat calendarul partidului Kiss FM până la vară. Îl găsiți pe kissfm.ro/partidul sau pe facebook.com/partidul, scris cu Y, desigur, găsiți acolo unde vine partidul Kiss FM sau unde se întâmplă ședințele plenare ale partidului Kiss FM. Ca să aflați până la vară dacă se întâmplă să vină și în orașul vostru. E foarte simplu. Ok, pauză scurtă, 2 minute de ora 9, nu? Ei, venim cu piesa non-house deja, gata. Uite cum a trecut programul de azi. Cea mai bună muzică. Se ascultă la Kiss. Yo. Hello there. Oh my god. I like it, man. Yeah. Kiss FM. Nouă fix aduce piesa non-house la Kiss Kiss in the Mix. prima piesă Andra, de acum, nu știu, 12 ani. My name is Kiss FM. Back to the mix. He's Kiss in the mix. Back to the party. Yo, back to the party, Andra. Noapte mă trezesc la piesa Non-House de la ora 9. Și dacă piesa Andra e de acum vreo 12 ani, piesa asta e de primvară. Dr. Cucio cu el și cu domnișoarele care cântă la această piesă. Începem ora. După care avem System și Deep Central, piesă nouă în urma ta. Și ne întâlnim și cu Jimmy, da? Monday, nu uitați de facebook.com/kissfmromania. Așteptăm de richisurile voastre acolo. Sau pe 0722 20 60 20. SMS-uri cu tarif normal. N-am reușit să dăm bănuții la Kiss Cash. Asta înseamnă că mâine dimineață avem 5700 de euro. Pentru că de astăzi are început Kiss Cash-ul. Te înscrii la 0735 600 100. SMS-uri cu tarif normal, numele și orașul din care asculti Kiss FM. Sau pe site-ul kissfm.ro. Da, foarte simplu, pe site este un formular acolo în care introduci numele tău. Dacă ești înscris, afli detaliile despre când te-ai înscris, cum te-ai înscris și așa mai departe. Iar dacă nu ești înscris, ți se deschide formularul cu... formularul de înscriere, asta vreau cu să cu formula de înscriere. Dr. Cucio, Adonis Salvare și Marta Bolanios, la tarde se apuesto triste. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. E greu să găsești un mix bun. Încearcă unul de la DJ Young și Olix. Kiss Kiss in the mix. Un pariolo llevándose en vuelo eterno lo más dulce, lo más tierno que el campo me regaló. Siempre marcho en el suelo, ese gesto clandestino de tu amor sobre mi vida. We have the honor. choosing. Sunday for sure, she will be mine. Facebook.com/KissFM România la Kiss Kiss Remix și timp chiar acum Eri Caci. Ovidiu Maria zice de la Obi pentru Lori cu mesajul însătoșire grabnică și nu uita că ești viața mea și dacă se poate, Sava cu Raluca, love you. Bogdan Pop, bună fraților, sunt cel mai tare, vreau și eu un dedichis pentru verișoara mea Valentina și mai ales pentru sora mea, care zi de naștere este astăzi, împlinește 24 de ani, Arcodic Sound Dance Abolito. Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani! Apropo, pentru toți sărbătoriții de astăzi, la mulți ani! Avem așa Daniela Ploscar, bună seara, vreau și un dedichis pentru Alin și Raisa și toți cei care mă cunosc. Piesa Accent, My Passion, dacă se poate, ok. Cred că a fost, nu? Da, a fost, sigur. A fost, a fost mai devreme, hai să mergem mai sus, pentru că cineva dă multe, ne spamează contul de Facebook aici. Vă rugăm frumos, puține mesaje, nu 1000, ajung pe Facebook, credeți-ne că ajung. Doar unul e suficient. Veronica Stanciu de la Veronica din Vălenii de Munte pentru soțul meu Cătălin cu mesajul te iubesc mult. Aș dori și eu melodia Loca Loca cu Shakira. Adrian zice: sunt Adi, vreau și un dedichis pentru cea mai scumpă surioară Cristina, te iubesc. Vreau Moran din Midnight Train. A fost piesa chiar la începutul programului. Ana Maria, bună seara, sunt Ania din Iași, vreau și un dedichis pentru prietenii mei Kobe Pereț, Some Love. Îl punem și pe Kobe Pereț puțin mai târziu. Ce mai avem? Încă unul, Me Anyone, Hey Kiss, vă rog un dedichis pentru David, Andreas, Ana, Delia și Ioana. Și pentru voi, desigur, și dacă e luni, înseamnă că a început weekendul. Deci ne distrăm cu voi. Sunt buni, foarte buni. Mai dați și mie 5300 sau măcar 5500 de euro. Dacă e luni, e weekend la noi. It's the weekend. Mă, trebuie ala. It's the Monday. La câte referiri l-am avut legate de weekend, e clar că putem să spunem că mai avem puțin. De-abia am început ziua de luni. Voxy, Tell Me Everything, iar acum Deep Side DJ's Remix. Imediat DJ Project și Giulia Regrete. Și Andreea Bănică vine cu Love in Costinești. Cea mai bună muzic. Se ascultă la Kiss. Are you ready? love is real. Thank you. Andreea, Bonica Love din Brazil. Avem dedichisuri puțin mai încolo. Ne uitam acum în stoc, sunt foarte, foarte multe. Vin cu tona așa, nu oricum. 0722 20 60 20. Și cineva care repetă foarte, foarte multe mesaje. Avem să vă spunem despre Winter Kiss. Mai un pic până în weekend și ne întoarcem la munte. Dacă noi deci luni spunem că mai avem puțin până în weekend, oare cum o să spunem joi? Că mai e un pas până weekend. Nu, e vineri. Și eu să spunem că e vineri și lumea să spună că nu mai știm în ce zi ne aflăm, că suntem varză, nu? Așadar, în weekend ne întoarcem la Winter Kiss, ne întoarcem la munte și o să stăm acolo în fiecare weekend până nu o să mai fie zăpadă. Până în aprilie, adică. Bine. Așa. Hai, 1 mai să se bucure cei de la marketing. Așadar, în fiecare weekend, dacă ascultați Kiss FM, de la 12 și până la 16 auziți transmisii în direct de la munte, de la Sinaia, unde Dan Fințescu este împreună cu DJ Johnsy. Din Baia Brașov, unde Alice de la Kiss se află împreună cu Moving Elements. Și din Predeal, DJ Ang și Olix, avem Winter Kiss in the mix. Shakira Loco, un super remix chiar acum. Făcut de Felipe C, un remixar român, că să zic așa, un român mai exact. Imediat Sava și Raluca, Love You. Și, desigur, nou single Resident DJs și Frisco Echo. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Tonight, we gonna party right. We'll dance for love. We'll dance E fresh on Kiss Kiss in the Mix. Cea mai nouă piesă, Residence DJ este împreună cu Frisco. Avem Echo. Și chiar acum avem ecoul de chesturilor voastre la 0722 20 60 20. Le sortăm după culoare, stai așa să vedem. Verde, atenție, mesajele verzi chiar acum cu mesajele lor. Adică, bună, vreau să fac un dedichis să fie pentru toate prietenele mele și pentru fostul iubit cu mesajul nu mai fi supărat să fie și pentru voi. Vă pup, Nelly din Cluj. Salutăm Clujul, Onyx și DJ Young, Young. Fac mixuri de dansează și bang bang, iar Cristina de ascultă Kiss. De îndată ajunge un miss de la Vali care s-a mutat din cartierul Giulești, a plecat. Ai putea să scrii versuri pentru piesă, să știi, să fii textieră. Sunt Petru din Iași, vreau un dedichis pentru fratele meu, Bogdan, punct, pa. Asta ne și Tonics, nu suntem gay, doar că cel mai bun și mai adevărat prieten al meu, Bogdi. Ok, mulțumim. Nu, n-am zis, doar că era dubios, așa, adică... Mulțumim de explicație, chiar avem nevoie. De la un băiat pentru un băiat. Da, sunt Petru din Iași, ăsta mi se pare că a mai fost, l-am zis. Nu mai repetați mesajele, oameni buni, că vin, oricum ajung, să știți. Om dedichis pentru sufletul meu, pe care l-ador și abia aștept să-l dau un beso. Adina din Iași, putem să scrie Adina mai nou. Adina! Un dedichis pentru cel mai mari fan ai distracții, voi Chisomanii, pentru sora mea nebunatica Ștefi și pentru iubitul meu Mihai, cu mesajul te iubesc mult, vă pup, Ana de... Avem chiar acum Andreea, da, cu siguranță. Andreea, nu, hai să mai citim. Nu știu de partea a doua, că nu văd, nu știu de partea a doua. Andreea din Plăiești, Comi Perez. Hai că mai era unul mai jos. Unul frumos așa? Uite. Nu, mă, nu. Anunț, nu, hai, fără bancă. Ai vedat trei cimpanzi? Hai, frate, da. Da, sticul, și al doilea era la care citea SMS-ul. Hai, pe bună, da, grădiniță, pe bune, chiar în halul ăsta. Salut, băieți, nu știu dacă e ăsta numărul pentru mesaje, dacă e ăsta, vreau și eu, îmi dedichis pentru... Nori din Tismana, de la Alex din București. Ce plouă la voi, sunt nori. Ok, copii Pered, Some Love. După care Robert Georgescu și Lara vin cu Bisariu. Avem un remix pe care nu l-am mai difuzat până acum, DJ Taina remix. Și ultima piesă, pentru că tot e o emisiune muzicală cu mixuri așa, Stardust, un mashup foarte tare pentru Music Sounds Better With You. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Yo, come on. יש בנשמה, גם כשאת בוכה, את כל כך יפה, כמה אהבה. יש בך נשמה, גם כשאת שמחה. כמה, כמה אהבה. יש בנשמה, גם כשאת בוכה, את כל כך יפה, כמה אהבה. יש בך נשמה, גם כשאת שמחה. Kesha pentru 2011, Stardust. Music Sounds Better With You, o piesă foarte, foarte tare, care sună și mai bine în varianta asta. Le-o dedicăm colegilor noștri, al muncii Constantin de la Kiss FM Club Mix, care în weekend întrebau de acest mega remix produs de cine? Să vedem Stardust pentru versus Kid Massive. Stardust versus Kid Massive remix cover mashup version. Sună genial, genial această versiune. Ami Baba! Repede, că suntem cu 30 de secunde în programul tău deja. Și pe Mr. Boba cu o șapcă roșie în cap, o șapcă nouă, desigur. Bă, dimineața, să nu fie de ochiat. Cum? Nu? Mai tare, nu? Să fie de ochiat, scuzați-mă că... Demachiat? Da, adică... De ochiat. Vrei un demachiat sau ce? Da, auzi, dar voi de ce sunteți machiați? Venim de la o emisiune TV, de aceea, domnul... Înțeles. Ok, vă dorim o seară bestială. Mr. Boba nu știe ce temă are, credeți-mă, pentru că s-a venit așa pe ultima sută. Mesaje pentru fostul, respectiv fosta. A, un subiect foarte tare, bravo! Așa, ca de între ultima zi de ianuarie și prima zi de în februarie, nu? Și-a făcut tema pe drum încoace, domnul Boba e pregătit deja, știe ce mesaj o să dați. Dorim multă baftă până la 2 dimineața la Kiss in the Night. DJ Ang și Olix vă dau întâlnire în februarie! Yeah! Mâine, adică, la 7 seara ne întâlnim la Kiss Kiss in the Mix. O seară bestială să aveți. Nu uitați dimineața, 5700 de euro la Kiss Kiss. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss.